468 no'lu rivayet Osman İbni Ebul As Es-Sakafi'den Aleyhisselatü Vesselam kavmine imamlık yap buyurdu. Ya Resulallah, ben kendi nefsimde kibir veya vesvese kabilinden bir şey hissediyorum dedim. Yakınlaş dedi. Ve beni önüne oturttu. Sonra avucunu göğsümde iki mememin arasına koydu. Sonra dön dedi. Ve avucunu sırtımda iki küreğimin arasına koydu. Sonra şöyle buyurdu. Kavmine imamlık yap. Her kim bir kavme imamlık yaparsa hafif tutsun. Çünkü işlerinde yaşlısı var. Çünkü işlerinde hasta olanı var. Çünkü aralarında iş güç sahibi olanı var. Herhangi biriniz yalnız olarak namaz kıldığındaysa nasıl dilerse öyle namaz kılsın buyurmuştur. 469 no'lu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam namazı hem kısa hem de tamam surette kılardı buyurmuştur. 470 no'lu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kendisi namaz kıldırırken saflarında annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlamasını işitti mi hemen hafif bir sure okur, sonra kısa bir sure okurdu. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar merhametli olduğunu görüyorsunuz. 471 no'lu rivayet Bera İbn Azib'den Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte kılınan namazı gözetleyip dikkat ettim. Kıyamını, rükûnu, rükûden sonraki itidalini, sucudunu, iki secde arasındaki oturuşunu, tekrar secde etmesini, selam vermekte kalkıp gitmesi arasındaki oturuşunu takriben Musevi buldum. Yani hepsi birbirine itidal üzerineydi. Evet. 472 no'lu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ı bize nasıl namaz kıldırırken gördüysem size de öylece namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim. Başını rükûden kaldırdığı vakit gören secde etmeyi unuttu diyecek kadar ayakta dikilirdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman iki secde arasında da yine gören unuttu diyecek kadar dururdu buyurmuştur. Yani Tadil-i Erkan'a çok dikkat ederdi. 473 no'lu rivayet Enes'ten tas tamam olarak aleyhissalatü vesselam kadar veciz kısa namaz kıldıran bir kimse arkasında namaz kılmış değilim. Aleyhissalatü vesselamın namazı ortalamaydı. Ebu Bekir'in namazı da öyleydi. Ömer İbn-i Hattab'a gelince sabah namazını o uzattı. Aleyhissalatü vesselam Semallahu lümen hamide dediği vakit namazın alt tarafını artık terk etti diyeceğimiz kadar ayakta kalırlar. Sonra secdeye varıp iki secde arasında da artık tekrar gitmekten vazgeçti diyeceğimiz kadar otururdu. 474 Abdullah İbni Yezid'den o da Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam başını rükûden kaldırdığı vakit Aleyhisselatü Vesselam alnını yere koymadıkça hiçbir kimseye secdeye varmak için belini büker görmedim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındakiler secdeye vararak yere kapanırlardı. Yani cemaat imamdan sonra hareket eder. 475 no'lu rivayet Amr İbnül Mureis'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sabah namazını kıldım. Ve onun Fela uksimu bihunnesi ve el cevaril kunnesi yani tekfir 15'ten 16. surelerini okuduğunu işittim. Bizden hiçbir kimse aleyhissalatü vesselam tamamıyla secdeye varıncaya kadar secdeye varmak için belini bükmezdi. 476 no'lu rivayet İbnu Ebu Evfa'dan aleyhissalatü vesselam belini rükûden kaldırdığı zaman Semallahu lümen hamide Allahümme Rabbena lekel hamd milu semavati ve milul art ve milu ma şite min şeyin bat derdi. 477 no'lu rivayet Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam başını rüküden kaldırdığında Rabbena lekel hamd milu semavati vel ard ve milu maşite min şeyin ba'd ehles senayi vel mecd e hakku ma kâlel abdu ve kulluna leka abdun Allahümme la mania lima ateyte ve la mutiye lima menate ve la yenfa'u zelceddi minkel ceddu. Yani ey Rabbimiz olan Allah, hamd sana mahsustur. Hem gökler dolusu, yerler dolusu ve bunlardan öte ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd sana. Senaya, mecde layık olan Allah'ım, herhangi bir kulun ki hepimiz sana kuluz, en muhik olan söylediği söz Allah'ım, verdiğine mani olacak yok, vermediğini verecek yok, taat ve rızana bedel hiçbir bahtiyara kendi bahtının yar olacağı yok sözüdür. 478 no'lu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam başını rüküden kaldırdığında demek ki sözün aynısını söylüyor. Yani Allahümme Rabbena lekel hamd milus semavati ve milul art ve ma beynehuma ve milu ma şite min şeyin ba'd ehles senayi vel mec la maniye lima ateyte ve la mutiye lima menate ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Evet. 479 no'lu rivayet İbni Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam odasının kapısı üzerinde bulunan perdeyi açtı. İnsanlar Ebu Bekir'in arkasında saf saf durmuşlardı. Aleyhisselatü Vesselam ey Naz, şu muhakkak ki Müslüm'ün göreceği salih rüyadan başka peygamberliğin tepşi edici ilham ve vahiyleri kalmamıştır. Dikkat edin, şüphesiz ki ben rükude yahut sucuddayken Kur'an okumaktan nehyolundum. O halde rükude aziz ve celil olan Rabb'a tazim edin. Sucutta bol bol dua edin. Zira orada duanızın müstecap olması pek ziyade hatıra gelir. Evet. Bu hadis-i şerif de kardeşlerim artık vahyin tamamlanacağı ve müminlere sadece mübeşşiratın kalacağı, yani müminlerin gördüğü salih rüyanın ilham ve vahyin tamamen kesildiğini, rükû ve secdede Kur'an ayetinin okunmayacağını, oraların hamd yeri olduğunu ve secdede ise bol bol dua edin buyurmuştur. Ayşe annemiz diyor ki bir gündür aradım Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamadım. Elimle yokladım, baktım ayakları dik, bir şeyler mırıldanıyor secdede. Gazabından rızana, senden yine sana sığınırım diyerek sabaha kadar onun secdede böyle dua ettiğini gördüm diyor. Sabah baktım ki ağlamaktan mübarek sakalına o gözyaşı iz olmuştur. Evet. 480 no'lu rivayet Ali'den Aleyhisselatü Vesselam rükudeyken yahut sucuttayken kıraat etmekten beni nehyetti buyurmuştur. 481 no'lu rivayet yine aynı muhtevada ben rükû eder haldeyken Kur'an okumaktan nehyolundum buyurmuştur. 482 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde eden halidir ki binaenaleyh duayı çoğaltın buyurmuştur. 483 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam secdede şu duayı okurdu. Allahümme ufirli zembi kullehu dikkahu ve cillahu ve evveluhu ve ahiruhu ve ahiruhu ve aleniyetuhu ve sırruhu. Allah'ım, günahımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, evvelini, ahirini, aşikarını ve gizlisini benim için mağfiret buyur. Amin ya Rabbi. 484 nolu rivayet Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam rüküde ve secdede Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme mağfirli derdi. Evet. Bu da secdede ve rüküde yapılacak dualar. Yani çokça yapın derken burada bize bırakmıyor, yapacağımızı da öğretiyor. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme mağfirli. Ey Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey Rabbimiz, seni hamdınla tahmid ederiz. Ey Allah'ım, beni mağfiret eyle buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam bunu demekle Kur'an'a imtisal ediyor. nolu rivayet İbn-i Cüreyş'ten, Ata'ya sen rükuda nasıl söylersin diye sordum. Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente sözlerine gelince bana bunu İbn-i Ebu Muleyke Ayşe'den haber verdi. Ayşe annemiz bir gece aleyhissalatü vesselam'ı yanımdan kaybettim. Kadınlardan birinin yanına gittiğini sanarak onu araştırdım. Sonra döndüm, bir de gördüm ki o secdede Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente sözlerini söylemektedir. Bunun üzerine babam ve anam sana feda olsun. Ben bir işteyim. Sen başka bir iştesin dedim. Evet. Bu da rüküde ve secdede Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente sözlerinin söyleneceğinin delaletidir. 486 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, yine Ayşe annemize rivayet ediyor. Bir gece Resulullah'ı yatakta kaybettim. Bunun üzerine kendisini araştırmaya başladım. Derken kendisini mescitte iki ayağı dikilmiş olarak secde halindeyken elim ayaklarının altına değdi. O sırada şu duayı söylüyordu. Allahümme euzu bike ridake min sıhhatike ve bi muafetike min ukubetike ve euzu bike minke la uhsi senayen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Ya Allah, senin gadabından rızana sığınırım. Amin ya Rabbi. Ukubetinden affına sığınırım. Hasılı senden sana sığınırım. Sana karşı layık olduğun gibi tam sena ve metihlerini taat edemem. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. Amin ya Rabbi. 487 nolu rivayet Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam rükûsunda ve sucudunda Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketihi ve Ruh, münezzehsin, mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbısın derdi. Evet. Bu da yapılacak dualardan. 488 nolu rivayet Ma'd İbni Ebu Talha el-Yemari'den, aleyhissalatü vesselamın azatlısı Sevban'a kavuştum. Bana bir amel haber ver ki onu yapayım. Allah o iş sebebiyle beni cennete koysun dedim. Bana işlerin Allah'a en sevimli olanını haber ver dedim. O sukut etti. Sonra ondan aynı şeyi tekrar istedim. Yine sustu. Sonra yine istedim. Bunun üzerine ben de aleyhissalatü vesselamdan istemiştim. O şöyle demişti. Allah'a çok secde yapmaya bak. Çünkü Allah için yaptığın her bir secdeye mukabil muhakkak Allah seni bir derece yükseltecek ve bir hatanı indirecektir demiştir. 489 nolu rivayet Rabia İbn-i Ka'b el-Eslemi'den, aleyhissalatü vesselam ile birlikte gecelemiştim. Ona abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Buna mütakip bana iste buyurdu. senden cennette senin yoldaşlığını istiyorum dedim. Bundan başkasını istesen buyurdu. İsteğim ancak budur dedim. Öyleyse çok secde yapmak suretiyle nefsin lehine bana yardımcı ol buyurdu. Allah onlardaki hırsı bize de versin. 490 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam 7 şey üzerine secde etmekle emrolundu. Saçlarını ve elbisesini men etmekten de nehyolundu. Yani Aleyhisselatü Vesselam 7 kemik üzerine yani 2 avuç, 2 diz, 2 ayak ve 1 alın üzerine secde etmekle emrolunmuştur. Saçını ve elbisesini men etmekten de nehyolunmuştur. 492 nolu rivayet İbn Abbas'tan Abdullah İbni Haris'i saçlarını arkasından toplayıp tepesine bağlamış olarak namaz kılarken gördü. Hemen kalktı, onun saçlarını çözmeye başladı. Abdullah İbni Haris namazdan çıktığı zaman İbn Abbas'a döndü ve senin benim başımla ne işin var dedi. Bunun üzerine İbn Abbas ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bu kolları arkadan bağlı olarak namaz kılan kimseye benzer buyurmuştur. Bu sadece erkekler için geçerli, kadınlar için geçerli değildir. 493 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam secdede itidal üzerine bulununuz. Hiçbiriniz de kolunu secde esnasında köpek kolunu yayar gibi yaymasın buyurmuştur. Yani elleri yere değdirip dirsekleri kaldırma, dirsekleri yere yapıştırmayın buyurmuştur. Ve namazda kadın veya erkeğin kılıç şeklinde hiçbir fark yoktur. Kadınlar dahi dirseklerini kaldırmak zorundadır. 494 nolu rivayet Bera İbni Azib'den Aleyhisselatü Vesselam secde ettiğinde avuçlarını yere kor ve dirseklerini kaldırırdı. 495 nolu rivayet Abdullah İbni Malik İbni Buhayne'den Aleyhisselatü Vesselam namazı eda ederken koltuklarının aklığı görünecek derecede pazularının arasını açardı. 496 nolu rivayet Meymune annemizden Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığı vakit ufak bir kuzu istese İki kolları arasından muhakkak geçerdi. Evet, bu da onun ölçüsü. 497 nolu rivayet Meymun annemizden Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığı vakit pazılarının arasını o kadar açardı ki koltuklarının beyazlığı arkasından görünürdü. Oturduğu zaman da sol baldırının üzerinde itminan ederdi. 498 nolu rivayet Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam namaza Allahu Ekber kıraata Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar. Rukuya vardığı zaman başını yüksek tutmaz, aşağıda eğmez. Fakat ikisi ortası dümdüz tutardı. Başını rüküden kaldırdığında dümdüz dikilmedikçe secdeye varmazdı. Secdeden başını kaldırdığında dümdüz oturmadıkça İkinci secdeye gitmezdi. Her iki rekatta ettehiyyatı okurdu. Oturduğunda sol ayağını yayar, sağ ayağını dikerdi. Kaba etleri yere dayayıp bacakları kaldırarak oturmaktan yahut iki secde arasında kaba etleri topuklar üzerine koyarak oturmaktan nehyederdi. Resulullah secdedeyken insanın kollarını köpeklerin kollarını uzatıp yaymaları gibi uzatıp yaymayı nehyederdi. Namazı da selam vermek suretiyle sona erdirirdi. Evet. 499 nolu rivayet Musa İbni Talha'dan Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz namaz kılmak için önüne semerin arka kaşı gibi bir şey koyduğu zaman namaz kılsın ve onun arkasından geçenlere aldırmasın. Evet. Bu da halk arasında fazla bilinmeyen sütre dediğimiz bir olaydır. Sütresiz namaza durmama namazın adabından tamamlayıcısındandır. 500 no'lu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam namaz kılınanın sütresinden soruldu. Semerin arka kaşı gibidir buyurdu. Bir yumruk gibi bir şey. Elini tutarak oradan giden, devenin üstünde giden insanın hali. Yani devenin arka kaşı derken tam bir böyle elinden tutacağın bir şey. 501 no'lu rivayet Abdullah İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam bayram günü namaza çıktığı zaman hizmetçisine bir harbe taşınmasını emrederdi. O harbe namazda karşısına dikilir. Kendisi de ona doğru namaz kılar. Halk da arkasında namaza dururdu. Bunu seferde de yapardı. Bayram namazlarında da harbe taşıttırması bundan ileri gelir. 502 no'lu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam binek devesi kendisine kıble arasına alır ve ona doğru namaz kılardı. 503 no'lu rivayet Ebu Cuhayfe'den. Bir seferde Mekke'deyken aleyhissalatü vesselama geldim. Kendisi Mina'ya yakın Ebdah denilen yerde Kızıl Sahtiyan'dan bir kubbe içindeydi. Bilal aleyhissalatü vesselamın abdest suyunu dışarı çıkardı. İnsanlardan kimisi o sudan ele geçirdi. Kimi de ele geçirenlerin serpintilerine ve ıslaklığına ulaşabildi. Akabinde aleyhissalatü vesselam kırmızı bir hulle giyinmiş olarak çıktı. Bacaklarının aklığı hala gözümün önündedir. Abdest aldı. Bilal de ezan okudu. Ben onun ağzına şuraya buraya dökerek takip ettim. Sağa ve sola dönerek hayyâlesselâh, hayyâlelfelâh diyordu. Sonra aleyhissalâtu vesselâm için bir harbe dikildi. Resulullah ileri geçip öğleyi iki rekat kıldırdı. Önünden eşek, köpek geçerdi, men edilmezdi. Sonra ikindiyi kıldırdı. Sonra da Medine'ye dönünceye kadar hep ikişer rekat kıldırdı, durdu. 504 no'lu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Mina'da insanlara namaz kıldırdığı sırada bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman küçük bir çocuktum. Safların önünden geçtim. Merkebi otlasın diye saldım. Ondan sonra safa girdim. Bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. Yani imamın sutresi cemaatin sutresidir. İmam önüne bir sütre koymuşsa safların önünden geçmede bir mahsur yok. 505 no'lu rivayet Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam içinizden biri namaza durduğu zaman önünden geçecek olan hiçbir kimseyi bırakmasın. Gücü yettiği nispette onun geçmesine mani olsun. Eğer dinlemezse onunla dövüşsün. Çünkü o ancak bir şeytandır buyurmuştur. Evet. Yani sütreyle senin arandan birisi geçmek isterse hemen elinden onun göğsüne vur, it diyor. Hala geçmek isterse onu dövebilirsin. Çünkü o artık şeytandır buyurmuştur. 506 no'lu rivayet Sadaka İbni Yesar'dan, o da Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam sizden biriniz namaza durduğu zaman hiçbir kimseye önünden geçmeyi müsaade etmesin. Dinlemezse onunla dövüşsün. Şüphesiz karini, yani kendinden ayrılmayan şeytanı onunla beraberdir. 507 no'lu rivayet Yahya İbni Yahya'dan. Aleyhissalatü vesselam namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilse o namaz kılanın önünden geçmektense 40 bilmem ne kadar zaman yerinde durması daha hayırlı olurdu buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da namaz kılanın önünden geçilmeyeceği ve eğer alacağı günahı bilseydi onun önünden geçmezdi diyor. Ravi orada 40 dakika mı, 40 yıl mı, 40 gün mü onu unuttum diyor. Evet, bize düşense eğer önüne bir sütre koymamışsa onun önünden geçmeme. 508 no'lu rivayet Sehil İbni Sa'd Es-Saidi'den. Aleyhissalatü vesselam namaz kıldığı yer ile kıble cihetindeki duvar arasında bir davar geçebilecek kadar yer vardı. 509 nolu rivayet Seleme İbnül Ekva'dan, kendisi Musaf sandığının konduğu yeri araştırır, orada nafile namaz kılardı. Aleyhissalatü vesselam da bu yerde namaz kılmayı ihtiyar ederdi. Kıble duvarı ile minber arasında bir davar geçebilecek kadar mesafe vardı buyurmuştur. Evet. Bu da sütredeki mesafeyi söylüyor. 510 nolu rivayet Ebu Zer'den, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz namaza durduğu zaman önünde deve semerinin arka kaşı kadar bir şey bulunursa o kendisini sütreler. Önünde semerin arka kaşı kadar bir şey bulunmazsa bunun namazını eşek, kadın ve siyah köpek keser buyurmuştur. Ravi diyor ki, ya Ebu Zer, siyah köpeğin kırmızı köpekten, sarı köpekten farkı nedir dedim. Ey kardeşimin oğlu, bunu sorduğun gibi ben de Allah Resulü'nden sordum. Siyah köpek şeytandır buyurmuştur. 511 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam namazı kadın, eşek ve köpek keser. Deve semerinin arka kaşı gibi bir şey korur buyurmuştur. Yani sütre. Kardeşlerim, bu hadisle hakikaten çok uğraşmışlar ve inkara gitmişlerdir. Halbuki inkara gidecek bir şey yok. Demin Ebu Said el-Hudri hadisini hatırlayacak olursanız, birisi diyor sizin önünüzden geçmeye çalışırsa onu ne yapın? Engelleyin. Hala geçmeye çalışırsa dövün, çünkü o bir şeytandır diyor. Burada da onun tahsisi geliyor. Kadındı, eşekti, köpekti, keserdi diyor. Yani orada da umumen geliyor. Orada bir erkek de olabilir. Evet. 512 nolu rivayet Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam geceleyin kendisiyle kıblesi arasında ben cenazenin uzanması gibi karşısında uzanmış olduğum halde namaz kılardı demiştir. Evet. Burada aleyhissalatü vesselamın önünden geçme yok. Sadece sütre edinmesi var. 513 nolu rivayet Meymune annemizde yine aynı. 514 nolu rivayet yine aynı Ayşe annemizden. 515 nolu rivayet Yahya İbni Yahya'dan, o da Ebu Hureyre'den, bir kimse aleyhissalatü vesselama bir tek sevp elbise kumaş bez içinde namazdan sordu. Aleyhissalatü vesselam her birinizin ikişer elbisesi mi var buyurdu. 516 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz üzerinde bir sevip varken libasından bir miktarını iki çiğin üstüne dolamaksızın namaz kılmasın buyurmuştur. Evet. Yani ruku esnasında elbisesinin düşmemesi ve namaz kılanın avret yeri gözükmesin diye kumaşın iki ucunu yukarıdan omuzdan bağlamakla emretmiştir. Evet. 517 nolu rivayet Ömer İbni Ebu Seleme'den, aleyhissalatü vesselam'ı Ümmü Seleme'nin evinde bir tek elbise içinde ona sarılmış ve iki tarafını iki omuz üzerine koymuş olarak namaz kılarken gördüm buyurmuştur. 518 nolu rivayet Cabir'den, ben aleyhissalatü vesselam'ı bir tek elbise içinde onun bir kısmını omuzuna dolayıp bağlamış olarak namaz kılarken gördüm buyurmuştur. 519 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den, kendisi aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna girdiğini söyledi ve dedi ki onu bir hasır üzerinde namaz kılarken hasır üzerine secde eder vaziyette gördüm ve keza aleyhissalatü vesselam'ı tek bir sevp içinde bir ucunu boynuna dolayıp bağlamış olarak namaz kılarken gördüm buyurmuştur.